En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. De første tre etapper af årets Tour de France foregår i Danmark. Det bliver en kæmpe folkefest, og festen starter i København. It is a great honor for us to welcome the greatest bicycling race in the world to the best bicycling city in the world, Copenhagen. Det er også skatteydere, der betaler regningen. 180 millioner kroner. Men hvad er betingelserne? Hvad har vi egentlig sagt ja til? Tour de France er den dyreste sportsbegivenhed nogensinde på dansk jord. Men den er omgæret af mørklægning og lukkethed. For selvom skatteyderne betaler næsten hele gildet, hemmeligholder de danske myndigheder de aftaler, der fastlægger prisen og vilkårene for at få Tour de France til Danmark. Det kunne Politiken afsløre for nylig. Lukketheden møder skarp kritik fra en række eksperter. De siger meget klart, at det er et demokratisk problem. En af grundstenene i demokrati er, at vi kan have en oplyst debat om, hvad er det, vi bruger vores skattekroner på. Det fortæller Ida Nathan, en af de journalister på Politiken, der forsøger at kaste lys over de mørklagte budgetter. Velkommen i Pilestræde. For det første, tak fordi du kom. Det er dejligt at få en journalist fra Politiken herover i Berlingskes hus. Mm. Og da jeg mødte dig nede i receptionen, jeg kunne ikke lade være med, i hvert fald selv at tænke over, at du kommer ind i et hus, som er plastret til i gul plastik med store billeder af racercyklister. Bag turen står der, og det er fordi, at BT er officiel mediepartner med Tour de France. Hvad tænkte du om det, da du ankom? Det vidste jeg faktisk ikke, men det jeg studsede over, altså jeg vidste ikke, at BT var mediepartner med Tour de France, men det der lige slog mig, da jeg kom til Berlingskes hus, det var, at der stod bag turen, og det er sådan en positiv vinkel på, at man skal have Tour de France til byen. Mm-hmm. Og hele København er jo bare en folkefest, og det, altså, der er sådan en meget positiv stemning over for det. Og på Politiken har vi jo været lidt sådan, bekymret for, at alle medier vil interessere sig for det her. Og det kan vi bare konstatere, det er det ikke. Der er ikke rigtig nogen, der har været sådan kritisk over for Tour de France, hvilket faktisk har overrasket mig og de to andre, der har siddet og lavet det arbejde her. Så man kan sige, bag turen kommer vi i dag, men måske på en lidt anden måde, end vi plejer her i huset. Forhåbentlig. Det, der er væsentligt for offentligheden at vide om Tour de France, er jo, at det koster ret mange skattekroner. Hvad koster det at få Tour de France til Danmark? Det i hvert fald minimum koster skatteborgerne af 180 millioner kroner. På Politiken har vi jo kortlagt, altså hvor mange penge bruger kommunerne og staten og regionerne på Tour de France. Derudover er det også udgifter forbundet med politi og beredskab, der skal have flere folk på arbejde. Men kommunerne alene, der er 13 kommuner, der lægger asfalt til Tour de France, de bruger 121 millioner kroner på det. Nok også noget mere, men det er i hvert fald det, vi ligesom har kunne få dokumenteret. Så putter staten nogle penge i, regionerne putter nogle penge i, så den offentlige regning for Tour de France ender på mindst 180 millioner kroner. Og det er jo skatteyderne, der betaler de mindst 180 millioner kroner. Det er det. Og hvem har lavet aftalen? Fordi der ligger jo en aftale, som definerer alt det her. Der er to aftaler, der er vigtige at forstå, hvis man skal forstå, hvad er det, der ligesom stiller betingelserne for den danske Tour de France-afvikling. Først og fremmest er der lavet en aftale med det selskab, der hedder ASO, som er det franske selskab, der ejer Tour de France, ejer rettighederne til Tour de France. De har lavet en aftale med de danske kommuner og Erhvervsministeriet, som er gået sammen i en konstruktion, der hedder Grand Départ. Og det er en konstruktion, der er lavet til Tour de France i Danmark. Den aftale, den fastlægger, hvad skal man fra dansk side leve op til. Der er en masse betingelser fra fransk side, og den fastlægger også, hvad skal man fra dansk side betale for, at de lægger løbet her i Danmark. Og den aftale er super, super hemmelig og fortrolig, så vi ved ikke, hvad betaler man i licensrettigheder, hvad går der af skattekroner som tak for, at de lægger løbet her, hvilke betingelser har vi sagt ja til. Og hvad har man påtaget sig opgaver? Så ud over de oplagte udgifter til øget politi og noget ny asfalt nogle steder, og hvad der ellers kan være sådan af logistiske ting omkring turen, så ved du og jeg og Danmarks skatteborger ikke, hvor meget vi egentlig har betalt op ad lommen for at få turen til at komme til. Nej, man kan se i nogle notater, som der har været floreret mellem myndighederne, forud for, at man forhandlede den aftale med ASO, at det nok er omkring 37,5 millioner kroner. Det er det gebyr, man forventer. Og interessentskabet har sagt i forbindelse med ligesom, den debat, der har rejst sig omkring aftalen med ASO, at man kommer til at offentliggøre gebyrets størrelse. Men her forudforløbet kender vi det ikke. Mm. Og i forhold til det med aftaler, så er der også de fem start- og målkommuner, som lægger suverænt flest penge i Tour de France. De har indgået det, der hedder en opgavefordelingsaftale, som spejler aftalen med det franske selskab. Og den aftale har byrådsmedlemmerne i de fem kommuner kunne bede om at få, men det er med streng formaning om, at den er lige så fortrolig som den store aftale. Og hvem er det lige de fem store, hvis man ikke har fulgt med? Hvem er de fem store byer, der er i spil her? Det er jo København, der har enkeltstarten den første dag. Så er det Roskilde og Nyborg, som der er afgangsby og målby for anden etape. Og så er det Vejle og Sønderborg, som der har tredje etape, som mål og startby. Og i alle de her kommuner, der går der kommunekroner ind til at betale for at få turen til Danmark. Men kommunalpolitikerne, hvad er deres situation? Det er, at rundt om i kommunerne har der generelt været ret stor opbakning til Tour de France. Jeg kan lige på stående fod komme i tanke om et parti i en kommune, der har stemt imod og været skeptiske. Ellers så har der været pænt stor opbakning til Tour de France, må man sige. Men byrådspolitikerne har fået at vide, hvad det vil koste. De har nikket ja til, at man afsætter nogle penge. Men de er ikke blevet præsenteret for de vilkår, man er gået ind på Tour de France på. Mm. Og det er jo noget af den kritik, der har rejst sig nu, hvor nogle af dem faktisk har bedt om at se aftalen. Det er meget få, der har gjort det. Men når de så har set aftalen, så siger de, hey, det her, det vil vi jo faktisk gerne have en offentlig debat om. At bare, at det i mindste er en diskussion af, er det nogle okay ting, vi har sagt ja til. Kommunerne har jo påtaget sig nogle opgaver og sagt ja til nogle ting. Blandt andet, hvad er deres muligheder for at generere reklameindtægter og lave sponsoraftaler? Og fordi vi ikke ved, hvad der står i aftalen, så kan vi ikke sige, at det er både kommunerne ikke, men som jeg forstår det, er der i hvert fald en ret stor begrænsning på det. Du har talt med en række kilder, blandt andet lokalpolitikere, til den her historie. En af lokalpolitikerne er Anna Bondo. Prøv at fortælle mig hendes historie om Tour de France. Anna Bondo sidder i byrådet i Roskilde for Enhedslisten, og hun synes, det er vigtigt at finde ud af, hvad er det for nogle betingelser, kommunen har sagt ja til for at få Tour de France til Roskilde. Så hun finder ud af, at der er lavet den aftale mellem kommunen og interessentskabet Grand Depart, som hun kan bede om at få udleveret, og det beder hun om at få. Og hvad ser hun så i aftalen? Det er jo faktisk det, der er det store spørgsmål, for hun må ikke tale om det med nogen, hun må ikke dele det med nogen, hun får at vide, at det er komplet fortroligt. Hvem siger det til hende? Det gør forvaltningen. Det er borgmesteren og kommunaldirektøren formentlig er de eneste ude i kommunerne, der har sagt ja til den her aftale, der kender indholdet af aftalen. Politikerne har ikke fået den forelagt, men kan altså gøre krav på den, men de må ikke snakke med nogen om, hvad den indeholder. Hvad synes Anna Bondo om det? Hun synes, det er dybt problematisk og kalder det et demokratisk problem, for der kan jo godt være et flertal for, at man bruger 10 millioner kroner i Roskilde på Tour de France, men hun synes i hvert fald, det er vigtigt, at der er en oplyst debat om, at man bruger de penge på den måde, man gør. Det kunne være penge, der kunne være brugt på så meget andet. Hun må ikke sige, hvad der står i aftalen. Hvad vil der ske, hvis hun gjorde det? Der er politikere i andre kommuner, der har fået at vide, at de kan blive gjort erstatningspligtige. Det er faktisk ikke sikker på, om hun præcis har fået at vide. Hun har bare fået indskærpet, at det er no-go. Erstatningspligtige lyder som et voldsomt ord, når vi taler om en aftale til 10 millioner kroner. Det er vildt drastisk at give politikerne en mundkurv på. Det er jo også det, der er eksperter, der siger, at de synes, det virker på grænsen, at man giver politikere mundkur på. For man kan godt, ifølge dansk lovgivning, sige til politikere, her får I nogle fortrolige oplysninger, som I ikke må gå videre. Men det, som eksperterne siger, er, man må ikke give politikere mundkur på, ud over de oplysninger, som der ifølge loven kan mørklægges og være undtaget for aktindsigt. Og det vil være meget mærkeligt, hvis hele den her aftale kan undtages for aktindsigt fra ende til anden. Mm-hmm. Så de stiller sig kritisk over for, at politikerne får mundkur på i den grad, de gør. Det interview, du har lavet med hende, der kalder hun sig selv for en partykiller. Hvad mener hun med det? Jamen, det er jo det med, at der er den her stemning omkring Tour de France som en kæmpe folkefest, og De fleste synes jo, at Tour de France er fantastisk. Du kan se dit eget mediehus, som har lavet en aftale med Tour de France. Det er stort at få Tour de France til Danmark, men det betyder jo ikke, at der ikke skal være en offentlig debat af, om det er 180 millioner skattekroner værd. Vi har selv prøvet at finde ud af, hvad der ville ske, hvis Anna Bondo eller andre lokalpolitikerne rent faktisk afslørede, hvad der stod i aftalen. Vi kontaktede Grand Départ. De skriver til os, hvis sådanne dokumenter eller informationer videregives uberettiget, så vil eventuelle konsekvenser skulle vurderes i de konkrete tilfælde. Stemmer det overens med, hvad du har fundet ud af? Altså, jeg ved, at der er politikere, som sagt, i andre kommuner, der har fået at vide, at de kan blive gjort erstatningspligtige. Det, der jo også rejser nogle spørgsmål omkring den her mørklægning, det er, at Grand Départ har sagt, at de vil offentliggøre nogle af de oplysninger, som de holder fortrolige nu, på den anden side af Tour de France. Og det er også det, der får eksperter til at undre sig. Hvis oplysningerne er fortrolige nu, så er de også på den anden side af Tour de France. Og hvis de kan offentliggøres på den anden side af Tour de France, så kan de også offentliggøres nu. De skriver til os, Grand Départ, her på Pilestræde, det er helt normal kutyme, at der kan være fortrolighed forbundet med indsigt i f.eks. dokumenter, der følger med udøvelsen af et politisk erhverv. Har de ikke ret i det? Altså, når man laver store aftaler mellem private aktører og staten, så kan der godt være ting, man er nødt til at holde hemmeligt af hensyn til virksomheden, eller hensyn til konkurrenceevnen, eller hvad det kan være. Der kan jo være hensyn, der gør. Vi kan altså ikke komme ud med de her tal lige nu. Jeg er jo ikke jurist, men de jurister og eksperter, vi har talt med, især Rasmus Grønvad Nielsen, der er ekspert præcis i kommunale selskaber og samarbejde med private organisationer, som sidder på Københavns Universitet. Det han siger, det er, at der er formentlig oplysninger i den aftale, som ikke må offentliggøres, eller som man sagtens kan mørklægge med henvisning til, at det er forretningshemmeligheder. Men det er en regler, der gælder på oplysningsniveau. Det er meget, meget sjældent, og han siger, at det er formentlig. Det vurderer han er usandsynligt, at det er aftalen fra ende til anden, som der indeholder forretningshemmeligheder, så må man hos Grand Départ undtage de oplysninger og overstrege dem, som kan kategoriseres som en forretningshemmelighed. Men den oplysning, som du er mest interesseret i, går jeg ud fra, det er, hvad vi betaler i gebyr. Altså, hvad koster os, eller i licens, som man skal sige. Hvad er det for nogle penge, vi bare skal hive op i lommen, ikke til asfalt eller til mad eller andet, men som vi bare skal sende direkte til Tour de France for at få dem hertil. Det er det beløb, der er det mest spændende. Det er spændende, men det er jo også spændende, hvad man påtager sig opgaver. Noget af det andet, som vi har kunne fortælle på politikken, det er jo blandt andet, at man har sagt ja til at betale for flytransport af cykelholdene fra Danmark til Paris. Og hvad har man ellers påtaget sig? Det er jo sådan nogle ting, man ikke kan diskutere forud for løbet. Vi har spurgt formanden for Grand Départ Copenhagen, Danmark, Sofie Hestrup Andersen, som i øvrigt jo også er overborgmester i København, om hun vil stille op til interview. Det vil hun ikke. Men jeg kan jo så prøve at spørge dig, hvis vi alligevel gerne efter Tour de France må få at vide i detaljer, hvad aftalen går ud på, hvad er så pointen med at mørklægge det nu? Hvad er din vurdering af det? Det ligner jo i hvert fald, at man er meget interesseret i, at der ikke kommer kritik af Tour de France og dårlig stemning. Altså at man lader være med at være det, som Anna Bondo kalder en partykiller. Hvad er kutume? For det er jo ikke nyt, det her med, at turen kører i besøgsland. Det gør de jo hvert år. Hvad er kutume her? Altså er det normalt, at de holder aftalerne hemmeligt indløbet, og så kommer det hele, bliver det hele åbenbaret efter løbet er færdigt? Det er ikke normalt, at de bare selv smider kontrakten ud. Altså i Düsseldorf, hvor der har været den samme debat, der har man også forsøgt at holde den hemmelig, indtil der var en journalist, der fik medhold af myndighederne i, at den kan ikke bare gøres fortrolig fra ende til anden. Og så blev den offentliggjort. Har politikken spurgt Grand Départ, hvorfor de mørklægger det inden turen? Altså, vi har søgt aktindsigt igen og igen og igen. Og deres begrundelse for, at vi ikke må se den, det er netop, som I også har fået at vide, der kan være forretningshemmeligheder. Det kan svække Grand Départs egen forhandlingssituation, hvilket jo umiddelbart virker sådan lidt mærkeligt, fordi forhandlingen med Grand Départ er afsluttet. Man har lavet en aftale. Det, som der kan være motivet, er jo, at man har lavet nogle aftaler, med det franske selskab ASO om, at man ikke må røbe, hvad der står i aftalen. Og det er også der er en række eksperter, der stiller sig meget kritisk, fordi det er ikke et fransk selskab, der kan bestemme, hvad der skal offentliggøres i Danmark, og hvad journalister har adgang til. Det er offentlighedsloven. Altså, Ida, her til sidst. Hvem er skurken i den her historie? Er det staten og kommunerne, der har lavet Grand Départ det her selskab, som har indgået aftalen? Er det det franske selskab bag? Hvad tænker du? Jeg tænker ikke rigtigt, at der er nogen skurk, og formålet med politikens historie har sådan set heller ikke været at hænge nogen ud. Det har bare været at være sådan oplysende. Så vi bruger så mange penge på det. Vi ville jo rigtig gerne kunne fortælle, hvad der står i aftalen. Det kunne vi ikke. Jamen, så må vi jo fortælle om den lukkethed, vi har mødt. Det, der er det specielle ved Tour de France i Danmark i forhold til andre byer, er, at det er 13 kommuner, der er værter. Og man har lavet aftale med 5 kommuner, et ministerium og en række regioner. Tour de France, selskabet ASO, betingede sig, at man lavede en aftale, ikke med 13 kommuner, men med et interessentskab. Og det var også netop for, at man kunne have en eller anden form for styring med, hvor meget florerer de her oplysninger. Ida Nasum, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Redaktionen er Johanne Dibjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen, Peter Aarve og mig, Kåre Schweitzer. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.